أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kon mbokk yi ñu daje waat ak yéen tey jii ci coobare buur bi tabaraka wa taala, ngir àggale tomb boo xamante ne bii commencé woon nañ ko ci dund sunu yaay Khadijatu bintu Khuwaylid radiallahu anha. Mu nekkoon kenn ci ndey jullit ñi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam, bu njëkk di soxnaam bi nga xamante ne bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam musu koo utal wujju ci giirug li mu dundandoo ak moom. Ci suñu darsi bii paase ñu gisoon askanam moom suñu sang Khadija radiallahu anha ak itam naka la nekkoon di dundee ci jamonoy jahiliya ba ni mu tasewee ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Tey insha allah ñu jël tuubam duggam ci lislaam ak lenn ci ay melokaanam moom suñu ndey Khadija radiallahu anha wa ardaha. Khadija radiallahu anha yàlla dafa def ci xolam mu nekk xol bu sell, xol bu laab. Yàlla dafa jël leeru ngëm yàlla dugal ko ci xolam. Yàlla dafa tëggu xolam defee ko mu nekk xol boo xamante ne bii dafa nangu dëgg, dafay nangoo taataan dëgg, dafay préparé wu pour accepter dëgg. Moo tax keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkee ca xuntuma ba malaaka ma fekk ko wàccee ci moom iqra bismi rabbika alladhi khalaq, keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam delsi na ci këram di lox tiit di rafrafi ba egsi ci sayidatuna Khadija radiallahu anha naan ko zammiluuni zammiluuni, ñu daal di koy sàng mu tëdd ba dal ba tiitaangeem googu deñ. Ci jamono yooyu nag la ko suñu sang Khadija radiallahu anha waxee ne ko, ci la yonent bi waxee ne Khadija ne ko ay Khadija, ah man lu ma dal man de tiit naa ci sama bopp li ma gis. Khadija ne ko li nga gis lan la? Yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di expliqué Khadija lépp li nga xamante ne bii gis na ko ci xuntuma, ci ni ko malaaka mi dikkeeg li dox digganteem ak malaaka mi yépp. Lu ko Khadija tontu, Khadija daf ko tontu tontu boo xamante ne bii day dalal xel, tontu boo xamante ne bii day yóbbu tiitaangeem. Mu ne ko déedéet bul ragal dara ci sa bopp, bul tiit dara, ndax maa ngi lay giñal ci yàlla ne la yàlla du la toroxal mukk. Lan moo tax ba yàlla du la toroxal? Ndax yow kuy jokk mbokk nga, ndax yow ku dëggu nga ci say wax, ndax yow ku mën a dimbali ku nekk ci problème la, ndax yow ku mën a teral gan nga, ndax yow ku mën a taxaw ak dëgg nga, fu dëgg nekk rek fa ngay féete. Jikko yi nag ku mu nekk ci yow yàlla du la toroxal ba mukk. Kon Khadija radiallahu anha nii la dalalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam en tant que soxnaam. Kon mu mel ne que dañuy jàngee foofu rek ne soxna su ne, su fekkente ne bii sa borom kër dafa nekk ci ay jafeñ-jafeñ, kon taxawaay bu mel nii nga war a taxawee ak moom. Kon Khadija bam waxe lol yonnati bi alayhi salatu wassalam ba pare numu def dafa daldi tok dedet dafa jog and ak mom daldi ko yobbu ci wajjo xamne japp na ne su fa agge ak mom bu ko expliquer koku dina xam li lan la muy gor gogu ñu nan waraqatu ibnu nawfal mu nekkon doomu bayu khadija radiyallahu anha waraqa momu nak nekkon na manam ko xamantene bi dafa don top diine nasaran ci jamono jahiliya mu daan bind tere yi nga xamantene bi mom mo nekkon tere nasaran yi lu melni injil muy bible bi mu daan ko bind ci arab mu nekkon gor gu magget bu gumba bimu dikke khadija andak yonenti bi ex ba ci waraqa yonenti bi alayhi salatu wassalam daldi netali waraqa li nga xamantene bi lol la gis waraqa da di koy xamal ne ko kat lolou nga gis de am malaaka la mom la yalla daan yabal ci Musa alayhi salam kon daf koy da di xamal ne ko kat yow mi ab yonent nga bo xamantene bi yalla kon daf lay yoni ci xed wi ndax malaaka mom kudul yonent do ko gis jamono bi khadija degge lolou ak waxtan bi nga xamantene bi mo dox ci digeunte waraqa ak yonenti bi alayhi salatu wassalam ci la khadija daldi geume bur bi tabaarak wa ta'ala ci la khadija daldi dugge ci l'islam kon lolou mom mo waral khadija nek ki ñeuk geum bur bi tabaarak wa ta'ala ki ñeuk deggal yonenti bi alayhi salatu wassalam ci limu indi ci mbollem doomu adamay na goor ak jigen khadija mom mo ci ñeuk dugg ci l'islam légi nak ñëkkam gogum mu ñëkk dugg ci l'islam amna lu bëré bëré bëri lo xamantene bi oyafal nako ci yonenti bi alayhi salatu wassalam amna lu bëri lo xamantene bi dalal nako ci xelu yonenti bi alayhi salatu wassalam ndax daawul woon dégg dara lo xamantene bi da daan téggu ci ndoddu yonenti bi alayhi salatu wassalam mo xam ci weddi giñ koy weddi mo xam ci xass ñu ko daan xass naan dof laak naan di barkat laak lu ne daaw ci woon deg dara dara dara dara ludul mu taxaw défendre yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te bu taxaw won ba défendre yonentibi fekk yonentibi loolu metti won nako jaqlo won nako bu khadija taxawé ci wétam ba défendre ko ak yonentibi alayhi salatu wa salam dina giifat kon duggam ci l'islam nek na lu oyafal lu bare bare bare ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon khadija li moy dugam ci l'islam buñuy jël lenn ci ay jikom biñ ci ñëkke jël wala ñaar yiñ ci ñëkke jël da nan khadija al-afifa at-tahira mu nekk jikko yu nga xamantene bi mom moy jëk feñ toujours ci personnalité sangu soso di Khadija radiyallahu anha muy ñaar jikko yi ñuy tuddé fegu ak lab fegu ak lab mu nekkon ñaar jikko yo xamantene bi newna loko don dégg wala loko don gis ci société bo xamantene bi xamé wuñu won lu haram ak lu dagan ci société bo xamantene bi xamé wuñu won lu bax ak lu bon waye société bo xamantene bi njaalo dafa tassaré dafa tassaro ba nga xamantene bi jigen yi nga xamantene bi dañ daan jaay seen bop sax dañu kër yiñ daan nek wala place yiñ daan nek dañu fa daan tak ay bando yu rouge yo xamantene bi moy wanene ku fa rom rek moy wonene fi kat amna jigen juy jaay bopam wala ay jigen ño xamne dañuy jaay seen bop jamono yoy seen société non la melone ci yakoute ak ci mbonte waye nak ci société bobu ci bir jigen ñu bon ñoñu ci la sang bi di Khadija radiyallahu anha rocci ko ci mbolem jigen ñoñu melul na ñom mukk ci seen jikko yoyu gardena dignitém gardena personnalitém andak lol yépp taxul won l'islam am ndax jamono yi li di am fekk nekkul woon yonent bi alayhi salatu wasalam yàlla yónni ko. Waaye moom meloon na ci biir jigéen ñooñu melokaan boo xamante ne bii radiallahu anha daf ci dem ba amee ci ab dàkkental bu sell buñ ko daan dàkkantalee ci jamonoy jahiliya muy at-tahira ndaw sulaab si ci biir makka. Foo waxee woon at-tahira rek ñëpp dinañ xam ne Khadija ngay waxal, di kenn du ko laajte. Kon jikko boobu mbokk yi moom moo nekkoon jikko bu gën a ràññee la ci jikkoy Sayyida Khadija radiallahu anha. Comme ni yonent bi alayhi salatu wasalaam ràññee woon ci même société bi, ci même place bi, ci même dëkk bi, ci moom itam dàkkental boobu ñu ko daan dàkkantalee muy as-sadiqul amin, ku dëggu ku wóor ki. Kon as-sadiqul amin moom moo ànd ak at-tahira ku laab ki. Kon dàkkantal yi ñu leen di dàkkantalee moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ak Sayyida Aisha radiallahu anha, su fekkonte ne bii dafa am ñeneen ñu dul ñoom ñu ko bokk ak ñoom ci jikko yi, ci seen barab yooyu ñu daan dund, wala ci seen société yooyu ñu doon dund, kon yaakaar naa ne doonu ñu leen ko woon woowee. Bu fekkonte ne bii la ëpp ca dëkk ba ci jigéen ñi dañoo fegu, dañoo laab, dañoo téye seeni sër, la ëpp ca dëkk ba ci góor ñi dañoo nekk ay góor ñu dëggu, ay góor ñu wóor, kon doonu ñu woon seppi yonent bi wala seppi ci Khadija di leen dàkkantalee nii. Waaye soo gisee moom ñu seppi ko ci jigéen ñëpp dàkkantalee ko at-tahira, ndax dafa raaroon jikkoom jooju, dafa raaroon ci seen société boobu, te moom mu jikkawoo ko. Waaye tamit boo gisee ci biir góor ñëpp ñi sepp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dàkkantalee ko as-sadiqul amin, ku dëgg ko wóor ki, jikko jooju wala ñaari jikko yooyu dañu nekkoon jikko yu raar, jikko yu nëbbatu, yu muuru ci biir société boobu nga xamante ne bii ci la doon dund. Kon loolu moom moo taxoon ñu doon leen dàkkantalee ñoom ñaar ci seen dàkkantal yu siiw yi. Ba tey bokku na ci jikkoy sang bi Khadija radiallahu anha alxakimatul aqila, mu nekkoon ndaw si xereñ, nekkoon ndaw su am xel, mu nekk ñaareelu jikko wala ñaareelu melokaan bu nga xamante ne bii dañ ciy ràññetlee personnalité sayidatuna Khadija radiallahu anha. Ndax bu ñu xoolee mbooleem waxkat yi nga xamante ne bii wala bindkat yi nga xamante ne bii wax nañ ci sayidatuna Khadija radiallahu anha, da ngay gis ne dañu koy melokaanal ne moom kat ku amoon xel la, ku rafetoon xalaat la. Ah, loolu nag waruñoo bett ci jigéen ji, ndax bu ñu xoolee ci dars bi passé jàngoon nañ ci ne moom ab commerçante la woon. Kon amoon na xel moo xamante ne bii képp koo xamante ne bii doon na la woo nga di ko commercial dala daan bàyyi xel bu baax, xam ba xam yow mi bu jëflante ak yow benn yoon ba xam war naa mën a jëflante waat ak yow wala déet. Kon ba ci lañu gisee ne ci biir xelam mu ñëw moomu ci la xamee ci dëggu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak kóoluteem, ba mu nattu yonent bi ba gis ci moom loolu ba tax mu nangoo ànd ak moom. Ba tey nangu googu mu nangoo ànd ak moom tamit lu ñuy wan ñaw xelam la ak rafetu xalaatam. Ndax góor gu mel nii goo xamante ne bii raar nañu gis ko ci société bu mel noonu, kon jigéen ju ko gis te bëgg lu baax, te bëgg njaboot gu baax, yaakaar naa ne soo amee xel rek waloo gesuwaat leneen. Moo tax xelam may na ko, xelam bu rafet may na ko, xalaatam bu rafet may na ko, ba xalaatul ne kii maa ko mag, waaye tamit xalaatul ne kii maa ko mën a jënd sama alal, maa ko ëpp alal téeméeri junni yoon. Déedéet moom xoolul loolu, waaye mi ngi doon xool jikko ji nga xamante ne bii moom moo nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Loolu nag ci jamono bu juñ mën di nekk jigéen ju am xel rek moom moo ko mën di def. Góor ñëw di la bëgg nga sànni alal ci sa ginnaaw, sànni askan ak lépp ci sa ginnaaw, nga xool jikko ju rafet ja nekk ca moom, loolu jigéen ju am xel rek moom moo ko moom moo koy def. Kon Sayyida Khadija nekkoon na jigéen joo xamante ne bii jigéen ju am xel la woon, loolu bokkoon na ci ay melokaanam. Ba tey bokkoon na ci ay melokaanam yuñ ko daan melalee muy nasiru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kon mu nekkaat benoon melokaan boo xamante ne bii ràññet loon nañ ko ci personnalité sang bi di Khadija radiallahu anha. Jigéen di nga xamante ne bii dafa jël boppam ak alalam ak lépp lu mu moom jébbal ko buur bi tabaraka wa taala ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam. Te rek doon na ko doy ñu ne moom moo njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye yamul ci gëm ko kese, waaye dafa taxaw di ko dimbali, dafa taxaw di ko défendre, dafa taxaw di ko aar ci jamono yim gën a taree, ci jamono yim gën a mettee, nga xamante ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu géssoo doonul woon gis kenn ku koy dimbali, doonul woon gis kenn ku koy aar. Khadija keroog ci jamono yooyu en tant que jigéen, ak jigéen ak nim néewee doole, ak jigéen ak nim gaawee jaaxle, nim gaawee tumuraanke, waaye moom moo daan taxaw di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Te yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba mu commencé daawa, moom Sayyida Khadija radiallahu anha dafa ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, jugee ci dundam boobu mu daan dundandoog moom, mu nekkoon dunduk noflaay ak dal dem ak moom ci dunduk woote ci yoonu yàlla, jihaat ci yoonu yàlla ak jafe-jafe yi nga xamante ne bii yépp am nañ ko ci. Ba keroog biñ leen di génnee Quraysh di leen yóbbu ci xur woowu nga xamante ne bii waa famille Abu famille Hashim ñoom ñoo ko moomoon, bañ leen fay yóbbu keroog Khadija toogul biir Makka, waaye dafa ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Te jafe-jafe yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yépp daan dund, lu mu ko gën a dund rek day mel ne day yokk mbëggeelu Khadija radiallahu anha ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waaye day yokk mbëggeelu Khadija radiallahu anha ci diine Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Te it da koy yokk courage ci muy taxaw di défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ndax keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndee ñi ko gëm ak waa Banu Hashim ak Banu Abdul Muttalib, ñu génnee leen ba pare waxuma la ñu génnee leen kese, mais ñu embargo leen ne ñii kat dootuñu jëndanteeg ñoom, dootuñu jaayanteeg ñoom, duñu takk ci ñoom, te ku ñëw ci ñoom di fi ut si jabar duñ la may, teg ci ñoom ay condition yu tara yu mettee. Khadija keroog hésité wul pour ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn, te fekk na boobu ndeysaan mu jëm mag, fekk na jamono yooyu Sayyida Khadija jëm na mag, waaye teewul mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ndax xam na yonent bi alayhi salaatu wasalaam responsabilité bi mu gàdd muy jottali yonent buur bi tabaraka wa taala, mu xam ne loolu responsabilité bu mag la. Te it laaj na ku ko ci taxaw, te képp ku ci ànd ak moom ëllëg ci kanamu buur bi tabaraka wa taala doo ko réccu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi Khadija radiallahu anha àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, sànni ci ginnaawam lépp loo xamante ne bii métit la ci jigéen ju jëm mag, nekk jigéen ba pare jëm mag teg ci, nekk jigéen ba pare màgget, loolu yépp mu won ko ginnaaw taxaw dëgër ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ba soo ko gisoon danga naan kii kat jigéen ju toll ci digg dooleem la. Mu nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca barab boobu ñetti at di ko muñ, di kuy sàkku tuyaaba ak pay ci buur bi tabaraka wa taala. Mu mel ne buur bi tabaraka wa taala daf ko jagleel moom Sayyida Khadija, daf ko def ngir mu nekk wéeruwaay ak ki nga xam ne mooy dimbali di jàppale yonente bi alayhi salaatu wa salaam, ngir mu jottali mission buur bi tabaraka wa taala bi nga xamante ne bi moom mooy mission bi mujj bi yàlla di wàccee. Kon ni buur bi tabaraka wa taala tànnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mbooleem mindaafon yi, noonu la ko buur bi tabaraka wa taala kon mayee mu jottali mission boobu, mu jottali daawaam boobu nga xamante ne bii moom la ko buur bi tabaraka wa taala sant na ko jottali ba nit ñëpp dégg ko ak ginne yi, noonu la ko ci mayee kon ku ko ciy dimbali mu nekk àndandoom boo xamante ne bii du soxnaam kese yam ci, waaye wéttalam la ci daawa bi, ku ko ciy dimbali la la, ku ko ciy défendre la, ku ciy def alalam la, waaye ku ciy def boppam la, ku ciy def temps la ak léppam ngir jàppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamono yi nga xamante ne bii yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon na ci soxla lool ku ko jàppale, doon na ci soxla lool ku koy defal, doon na ci soxla lool ku koy défendre. Kon lii moo nekkoon jikko yi nga xamante ne bii gënoon nañ koo ràññeele ci Sayyida Khadija radiallahu anha, muy fegu ak laab, muy am xel te rafet ko, muy nasiru rasul sallallahu alayhi wa sallam kii dimbali yonente bi alayhi salaatu wasalaam, te doon jigéen rawatina ci jamono yi gën a metti ci dund yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Kon lii mooy suñu dars tey insha allah, beneen yoon ñu àggale ak suñu sang bii di Khadija, suñu nday ji di Khadija radiallahu anha wa ardaha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.